spună, nu te bună, și povești la jucării. În căciuță, la micuță, stau piticii neclintiți. Unde zâna, îi dă mâna, prințului și toți sunt fericiți. Prințului și toți sunt fericiți. Maturi nu înțeleg.